avea lumea cu mine, că le fac între lor bine. Nici când un rău nu le-aș face, le dau numai ce le-mi place. S-o avea lumea cu mine, că le fac între lor bine. Nici când un rău nu le-aș face, le dau numai ce le-mi place. Lume, lume, nu firea, și nu mă mai judeca. Lume, mândrele mă vor, de ce strici tu voia lor? Lume, lume, nu firea, și nu mă mai judeca. Lume, mândrele mă vor, de ce strici tu voia lor? Viața mea dacă s-ar stinge, Doamne, câte mândre ar plânge. Marjeli mândrele mele, că eu le dau ce vor ele. Viața mea dacă s-ar stinge, Doamne, câte mândre ar plânge. Marjeli mândrele mele, că eu le dau ce vor ele. Lume, lume, nu firea, și nu mă mai judeca. Lume, mândrele mă vor, de ce strici tu voia lor? Lume, lume, nu firea, și nu mă mai judeca. Lume, mândrele mă vor, de ce strici tu voia lor? Cine mă vorbește, cu mândrele o împățește? Că dacă le adun pe toate, s-o mai scapă cine-mi poate. De rău cine mă vorbește, cu mândrele o împățește? Că dacă le adun pe toate, s-o mai scapă cine-mi poate. Lume, lume, nu firea, și nu mă mai judeca. Lume, mândrele mă vor, de ce strici tu voia lor? Lume, vezi drumul tău, că nu le fac niciun rău. Mândrele la mine tărat, că la toate le sunt drag.